อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมารัปรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะทุกๆเช้าตอนเปิดสถานีเวลา5:00 ถึง 5:30 ก็จะนำเสนอรายการธรรมารัปรุณนะคะสำหรับพบกันในเช้าวันนี้ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงดิฉันก็คงจะพอนึกออกแล้วนะคะว่าคงจะเป็นช่วงของวันเสาร์อาทิตย์แน่นอนเลยเพราะว่าจะเป็นช่วงของการสักการะหรือสนทนาปัญหาธรรมะนะคะแน่นอนค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะคือวันเสาร์ที่25 กรกฎาคมปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น10 ค่ำเดือน 8นะคะปีมะแมค่ะซึ่งทุกๆเช้าวันเสาร์วันนี้เขียนด้วยว่าเป็นวันธงชัยอันนี้เนี่ยถ้าเด่นพูดอย่างนี้เดี๋ยวพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการท่านก็จะต้องขำแน่นอนเลยเพราะว่าท่านไม่ชอบให้เด่นพูดว่าวันนี้เป็นวันธงชัยนะคะขอนำท่านฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการของเรากันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เสบาน สาธุเจ้าค่ะ ในเรื่องวันธงชัยนะคุณเดินใจมาจะบอกให้ เจ้าค่ะ คือถ้าเขาเขียนว่าเป็นวันธงชัยใช่ป่ะแล้วเราพูดชั่วเราด่าคนเราฆ่าสัตว์เนี่ยวันนั้นจะไม่มีทางเป็นวันธงชัยได้ เจ้าค่ะ แต่ถ้าวันไหนก็ตามเถอะเราทำความดีอ่ะนั่นแหละเป็นวันดีนะนี่คือในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณเดินใจพูดไปมาก็ขำไป เจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้โยมก็อ่านไปตามปฏิทิน เออ แต่ปฏิทินจีนนะเจ้าค่ะ เดือดร้อน ก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะทราบแล้วว่าทำไมเวลาโยมพูดแล้วจะโดนพระอาจารย์ดุนะเจ้าค่ะก็ถือเป็นมงคลแล้วกันนะเจ้าค่ะสำหรับเช้าวันเสาร์นี้เจ้าค่ะก็สำหรับเช้าวันเสาร์นี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเราก็จะมีคำถามที่ลูกศิษย์ของทางรายการนี่แหละได้เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์นะเจ้าคะเป็นท่านทันตแพทย์หญิงพิมลเมธนาวินนะเจ้าคะท่านก็ได้เขียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการจิตสุดท้ายก่อนตายเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะท่านก็ถามว่ากระบวนการจิตสุดท้ายก่อนตายและความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวเนื่องไปกับปฏิสนธิจิตสามารถจะอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ไหมเจ้าคะว่ายังจะเป็นจิตดวงเดียวกันหรือไม่แล้วก็มีความต่อเนื่องกันอย่างไรและที่ว่าจิตเป็นอนิจจังแสดงว่าจิตควรจะเกิดแล้วต้องมีการดับใช่หรือไม่เจ้าคะและถ้าจิตก่อนตายและหลังตายเป็นดวงเดียวกันนั้นจิตจะดับตอนไหนและสำหรับจิตหลังตายจะไปไหนบ้างเจ้าคะอันนี้ทางท่านทันตแพทย์หญิงพิมลก็เขียนถามมานะเจ้าคะ okay. ยังมีอีกคำถามหนึ่งบอกว่าอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะแนะนำการเตรียมตัวก่อนตายอย่างไรดีเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ไปทีละเรื่องก่อนถ้าพูดถึงทางวิทยาศาสตร์ว่าเขามีกระบวนการที่จะวัดจิตได้หรือไม่เนี่ยเท่าที่ทราบนี้ยังไม่มีนะคุณสนใจ คือ มันไม่มีเครื่องมืออะไรที่จะไปวัดว่าคุณมีจิตมีกำลังจิตหรือไม่ก็อาจจะมีวัดกระแสคลื่นอิเล็กโทรแมกเนติกหรืออะไรต่างๆก็ตามเถอะแต่นั้นก็ยังเป็นเรื่องของรูปอยู่ดีหมายถึงว่าเป็นเกี่ยวกับธาตุสี่แต่คือมันอาจจะแปลงรูปเป็นระบบกระแสไฟฟ้าเราอาจจะไม่เห็นแต่มันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของธาตุสี่เป็นส่วนของรูปอยู่ดีแต่ไม่ว่าเขาจะวัดออกมาในรูปลักษณะไหนแต่ว่ามันก็จะต้องเกี่ยวกับเรื่องของนามเรื่องของใจนะมีส่วนเกี่ยวกันอยู่แต่ว่าที่จะไปวัดว่าจิตเต็มๆเลยเนี่ยวัดว่าอันนี้มีจิตไม่มีจิตเครื่องมือแบบนั้นก็ยังไม่เห็นเท่าที่ความรู้ของอาตมาเท่าที่ผ่านๆมานะแต่ก็มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เพิ่งคิดค้นออกมาได้ในสัปดาห์นี้เนี่ยอาตมาอาจจะยังไม่ทราบ เจ้าค่ะ อย่างไรก็ตามที่บอกว่ากระบวนการของจิตตรงนี้แต่พระพุทธเจ้าได้อธิบายไว้อยู่ละกระบวนการของจิตที่จะเป็นตัวเหมือนกับเป็นลักษณะของพลังงานอย่างหนึ่งคือถ้าเราจะเปรียบเทียบพูดกันในทางวิทยาศาสตร์นะคุณตาใจนะ คือ พลังงานอย่างไรก็ตามมันก็ยังเป็นเรื่องของรูปอยู่ดีเป็นเรื่องของธาตุสี่อยู่ดีนะแสงคลื่นพลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานไม่ว่าจะเป็นลักษณะของควอนตัมหรือว่าของควอนตัมหรือว่าเรื่องของแรงดึงดูดพวกนี้ทั้งที่มองเห็นมองไม่เห็นนิวเคลียร์อะไรต่างๆพวกนี้ยังเป็นเรื่องของรูปอยู่เป็นเรื่องของธาตุสี่อยู่นะทีนี้ว่าในเรื่องของลักษณะถ้าจะเปรียบเทียบก็คือพลังงานแบบหนึ่งคือจิตเป็นแบบนี้ซึ่งหลักการมันก็คือว่า มันก็จะต้องมีลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลนั่นนี่คือหลักการของคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุมีแต่ผลจะมีได้ก็ต้องมีเหตุถ้ามีเหตุของอะไรแล้วผลมันก็จะต้องมีนี่คือหลักการในหลักการในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะที่จะคล้ายคลึงกันกับในทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นในเรื่องของจิตสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนั่นก็คือตอนนี้จิตของเราเนี่ยมันมาล็อกกันอยู่กับกายก้อนนี้นะครับว่ามันล็อกกันอยู่กับกายก้อนนี้ก็คือลักษณะว่าจิตเนี่ยมันมาก้าวลงในกายนี้เป็นชีวิตขึ้นมาเป็นอินทรีย์ขึ้นมานี่คือลักษณะของความที่เป็นภพนั่นคือเราอยู่ในภพมนุษย์ละตอนนี้นะ เจ้าค่ะ แล้วทีนี้จิตที่มายึดกายนี้โดยความเป็นตัวตนมันก็จะมารับรู้ทางตาทางหูอย่างที่เรารับรู้อยู่ได้ในปัจจุบันนี้อันนี้เป็นลักษณะภพที่เราเจอกันอยู่ทุกวันทุกวันนั่นคือภพทางกายอันหนึ่งทีนี้ภพเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายมิติด้วยเช่นบางทีเราเปลี่ยนความคิดจากเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นอันนี้ก็เปลี่ยนภพเหมือนกันเราเปลี่ยนจากสภาพจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่เปลี่ยนสภาพจากผู้ใหญ่ไปเป็นแก่อย่างนี้อันนี้ก็คือลักษณะภพที่มันยังย่อยๆลงไปในความเป็นภพใหญ่ของมนุษย์ลักษณะนี้ก็มีนะ เจ้าค่ะ ภพเนี่ยคือความเป็นสภาวะนะความเป็นสภาวะเพราะฉะนั้นอย่างสมมุติว่าเอาแค่อยู่ในสภาวะคนเราเนี่ยนะคุณเตือนใจตัวธรรมภาพหรือว่าท่านผู้ฟังเนี่ยที่เกิดมาในชาติหนึ่งชาตินี้นะความเป็นภพเนี่ยนะอาจจะมีหลายสภาวะหลายสภาวะเช่นตอนแก่ตอนหนุ่มตอนยังเป็นเด็กแต่ซึ่งมันจะมีผลต่อเนื่องกันเช่นว่าถ้าบางคนในช่วงวัยเด็กไม่ได้เรียนหนังสือพอโตขึ้นความรู้ไม่มีมันก็ส่งผลต่อมาเกี่ยวกับอาชีพการงานใช่ไ หม อาชีพการงานไม่มีก็ส่งผลต่อไปกับเวลาแก่มันก็จะส่งผลต่อกันไปต่อกันไปนี่คือลักษณะของภพที่มันเปลี่ยนแปลงในชาติเดียวที่เราอยู่เนี่ยนะเราจะเห็นได้หรือว่าในทางตรงข้ามแต่คุณเรียนสายวิชาชีพมาคุณเรียนเก่งคุณไปสอบเป็นหมอมันก็มีผลต่อวิชาชีพของคุณในวัยกลางคนขึ้นมาภพของคุณมันก็มีผลมาจากภพก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าภพก่อนเนี่ยคุณสร้างเหตุปัจจัยมาเป็นแบบนี้นั่นนี่คือลักษณะที่อาตมาต้องการจะเปรียบเทียบสื่อให้เห็นว่าลักษณะกระบวนการของจิตสุดท้ายเนี่ยว่าคุณทำอะไรมามันก็จะส่งผลไปต่อว่าจิตที่มันยังมีความยึดถืออยู่มันจะไปยึดถือในลักษณะภพแบบไหนแบบไหนคุณจะเข้าใจนะ เข้าใจเจ้าค่ะ แต่ว่าเปรียบเทียบกับนะเปรียบเทียบกับว่าถ้าสมมติตอนเด็กๆเราทำความดีมาเราไม่ประมาทรู้จักเรียนหนังสือโตขึ้นมาคุณก็มีอาชีพหน้าที่การงานที่ดีอย่างนี้ก็เป็นผลต่อเนื่องกันมา เจ้าค่ะ สองอย่างนี้เป็นภพที่ไม่เหมือนกันนะเป็นภพที่ไม่เหมือนกันเปรียบเทียบมาต้องการจะพูดถึงว่ากายของเราก้อนนี้ร่างกายของเราก้อนนี้อายุประมาณ100 ปีจะตายไอ้ตรงจิตที่จะตายเนี่ยแล้วมันจะไปไหนต่อถ้าบอกว่าจิตสุดท้ายเรารักษาได้ดีเป็นพลังงานบวกเป็นพลังงานบวกนะม ัน ก็จะไปก้าวลงในภพที่เป็นลักษณะบวกเป็นลักษณะที่มีภาษาที่น่าพอใจมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลคือถ้าจิตสุดท้ายของเรามีลักษณะมีความเมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมีการให้การแบ่งปันไม่มีความตระหนี่พวกนี้ก็จะไปอยู่ในลักษณะของภพที่เป็นแบบนี้ก็คือลักษณะของเทวดาก ็ จะมีการแบ่งปันมีการให้มีความเมตตาณีรักษาศีลหรือว่าถ้าสูงขึ้นไปดีขึ้นไปจิตเป็นสมาธิมีกำลังมากเป็นเข้าถึงในลักษณะของฌาน1 2 3 4ก็เป็นภพที่ละเอียดขึ้นไปละไม่มีกามละอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพรหมแต่ในทางตรงข้ามถ้าเพราะว่าจิตของเรามันไปมีความตระหนี่มีความแก่งแย่งชิงดีมีความคิดอาฆาตในพลังงานที่มันส่งมาก็จะส่งให้จิตนั้นไปเกาะในภพที่มีลักษณะเป็นความอาฆาตมีความตระหนี่แต่ความตระหนี่ก็อย่างเช่นสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ย จะ ต้องแข่งแย่งกันนะคนที่มีกําลังมากก็รังแกคนที่มีกําลังน้อยนะหรือว่าถ้าความโกรธความเกลียดพวกนี้ก็จะเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายบ้างเป็นเปรตบ้างพวกนี้นะก็จะอยู่ที่กําลังที่มันส่งไปนะทีนี้ไอ้ตรงจิตสุดท้ายตรงนี้สําคัญที่พูดถึงตรงนี้ประเด็นก็คือว่าเราจะควบคุมไอ้ตรงจิตสุดท้ายนี้ได้อย่างไรเอาไม่ต้องถึงตรงจิตสุดท้ายก็ได้เอาแค่ตอนนี้ก่อนนะถ้าคืนนี้แต่คืนนี้เรานอนฝันสมมุตินะฝันฝันร้ายด้วยฝันเรื่องแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้บ้าบออีลุงตุงนางพอเราตื่นมาเนี่ยเราจะตกใจก่อนลักษณะกระบวนการที่แบบคุณฝันไม่ดีแล้วตื่นมาคุณยังแบบพะว้าพะวงหรือว่ามีความตกใจอยู่เนี่ยนี่คือกำลังที่มันส่งมาถูกไหม เจ้าค่ะ ทีนี้เราจะควบคุมจิตของเราณตอนนี้ ได้อย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้ไอ้จิตที่มันก่อนหน้านั้นมันมีพลังงานอะไรไม่ดีมาเนี่ยมันส่งผลมากับเราในตอนนี้แต่วิธีการควบคุมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ก็คือการตั้งสติแต่การตั้งสติขึ้นพยายามที่จะรวบรวมสติกำลังไว้ให้ได้แต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องทักษะที่เราสามารถจะฝึกได้แต่ทีนี้ความน่าจะเป็นมันก็มีส่วนด้วยนะคุณเตือนใจเพราะว่าเคยมีพราหมณ์คนหนึ่งที่เขามีความสามารถในการที่จะรู้ว่าคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนนะเขาก็มีพลังวิเศษตรงนี้ของเขามีความสามารถพิเศษคือเรื่องของจุตูปปาตญาณโดยการที่เขาจะต้องไปจับกะโหลกศีรษะของคนที่ตายไปแล้วแต่คือตายไปแล้วเหลือแต่กะโหลกเนี่ยนะเขาไปจับดูเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าคนนี้ไปเกิดที่ไหนแล้วปรากฏว่าเขามีเพื่อนคนหนึ่งแต่ที่แบบทั้งชีวิตเนี่ยกินเหล้าส่วนมากทำความไม่ดีต่างๆเอ๊ะแต่พอเขาตายไปจับดูเอ้าคนนี้ไปสวรรค์แฮในขณะที่เพื่อนอีกคนหนึ่งนะทำความดีรักษาศีลอะไรต่างๆแต่พอตายไปจับกะโหลกศีรษะดูอ้าวปรากฏว่าไปนรกแฮ เป็นไปได้ยังไงนะเจ้าค่ะ ใช่เขาก็เลยไปถามพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ ซึ่งคำตอบของคำถามเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ตอบให้พระองค์นี้ฟังแต่ว่าตอบให้ท่านพระอานนท์ฟังละว่าคือจิตของคนเรานะสุดท้ายตรงนั้นมีความสำคัญเพราะว่าคนแรกที่บาดทำความไม่ดีมาแต่ว่าทำไมสุดท้ายมาคิดดีได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นเขามีกรรมดีที่เขาสะสมมาไว้แล้วจิตของเขาเนี่ยไประลึกถึงกรรมดีตรงนั้นแต่ทำให้เขาไปสวรรค์ได้ในขณะที่อีกคนหนึ่งคนที่สองเนี่ยเขาทำกรรมดีเอาไว้ในชาติปัจจุบันก็จริงแต่เขามีกรรมชั่วที่สะสมมาแต่ปางก่อนจิตของเขาไประลึกตรงนั้นมันก็เลยกลายเป็นกรรมชั่วก็ไปที่ไม่ดีไป ก็เลยส่งให้ไปอยู่ในนรกอย่างนี้นะเจ้าค่ะ ส่งไปในที่ที่ไม่ดี เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็อยู่ที่เราฝึกจิตด้วยแต่ความน่าจะเป็นหมายความว่าในช่วงชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่แค่ช่วงชีวิตนี้อย่างเดียวนะยังต้องรวมก่อนๆด้วยที่คุณสะสมมาจิตของเรามันจะไปก้าวลงตรงไหนเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ขณะปัจจุบันเนี้ยเป็นเรื่องที่สําคัญแต่คือถ้าเรามัวประมาทว่าไอ้ขณะปัจจุบันนี้ฉันก็เล่นก่อนเที่ยวก่อนกินก่อนดื่มก่อนแล้วคิดว่าเออสุดท้ายนั้นฉันค่อยไปควบคุมให้มันดีๆมันจะยากนะตรงนี้มันจะยากเพราะว่าคุณมีความเป็นไปได้สูงว่าคุณจะทําไม่ได้เพราะว่าแค่ขณะปัจจุบันคุณยังทําไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปควบคุมในจิตสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ทําได้ยากนะถ้าคนที่ไม่เคยฝึกไม่เคยทํามาอย่างไรก็ตามนี้มันก็เป็นทักษะที่เราฝึกได้พระพุทธเจ้าจึงให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทไม่ประมาทในการที่จะฝึกฝนสะสมทําความดีเพราะว่าไอ้ที่สะสมไว้เนี่ยมันก็จะออกผลได้ทีนี้ในคําถามที่บอกว่าสิ่งเหล่านี้จิตที่เราเกิดปัจจุบันนี้กับที่เกิดในชาติหน้าหรือที่เกิดผ่านมาแล้วในภพก่อนเนี่ยเป็นจิตดวงเดียวกันหรือไม่แต่ถ้าตอบในทางเทคนิคแล้วมันเป็นคนละดวงกันยกตัวอย่างเช่นอะไรเหมือนกับกระแสน้ําตรงนี้เราเห็นแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยนะคุณตาใจนะกําลังไหลสู้มาเนี่ยเราเอามือจุ่มลงไปตรงเรายืนอยู่บนสะพานเนี่ยนะเรามือจุ่มลงไปตรงน้ําตรงนี้แต่ว่าตําแหน่งนี้แม่น้ําตําแหน่งนี้แต่ว่าน้ําที่มันอยู่ตําแหน่งนี้มันไม่ใช่น้ําอันเดิมนะแต่เรายังบอกว่านี่เป็นแม่น้ําเจ้าพระยาอยู่อันเดิมนั่นแหละแต่ว่าน้ำมันไม่ใช่อันเดิมนะเพราะมันไหลออกทะเลไปแล้วน ะ มันไหลต่อทะเลไปแล้วก็ลักษณะเดียวกันกับจิตนี่แหละถ้าเราจะบอกว่าทางเทคนิคแล้วคือจิตอันเดียวกันคุณพูดไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นจิตอันเดียวกันไหมแต่ถ้าจะบอกว่ามันเป็นจิตอันเดียวกันทางเทคนิคแล้วมันไม่ใช่แต่ถ้าจะบอกว่าเป็นจิตเหมือนกันไหมมันก็เหมือนกันว่าเป็นจิตเหมือนกันเพราะว่ามันก็เกิดต่อกันมาหรือว่ากระแสไฟฟ้าอ้าวกระแสไฟฟ้าแล้วเราเห็นแสงไฟที่ออกมาจากหลอดไฟณตอนเนี้ยกับเมื่อ5วินาทีที่แล้วเนี่ยมันกระแสไฟอันเดียวกันไหมเออถ้ามันเป็นกระแสไฟอันเดียวกันเหมือนกันเนี่ยแล้วทำไมเขาส่งบินมาเก็บค่าไฟฟ้าเราทุกเดือนนะมันไม่น่าจะต้องมาเก็บค่าไฟฟ้านะถูกไหมเพราะถ้ามันเหมือนกันมันส่งมาทีเดียวแล้วมันก็ใช้ได้ตลอดแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นไงเพราะว่ามันส่งต่อมาเรื่อยๆมันดับไปใช้แล้วหมดไปจิตเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละคุณเดือนใจเป็นอย่างนี ้ นะเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเป็นจิตดวงเดียวกันไหมไม่ใช่เอาทำไมรู้สึกว่ามันเหมือนกันก็เพราะว่าเราถูกล็อกอยู่ด้วยอวิชชาเนี่ยมันยึดโยงอยู่เนี่ยครอบงำอยู่แล้วจิตเนี่ยมีสภาวะสังสมอย่างที่ว่าจิตเนี่ยเป็นธาตุอย่างหนึ่งที่มีสภาวะสังสม เวลามันก๊อปปี้ดับไปแล้วมันเกิดขึ้นมาตามพลังงานเก่าที่มันมีเนี่ยไอ้สภาวะสั่งสมนั้นก็มีหรือไม่ต้องดูอื่นไกลเอาแค่เซลล์ของเราเซลล์ในร่างกายของเรานี่นะอย่างเล็บหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจหรือว่าผนังในลำไส้พวกนี้จะมีการเปลี่ยนทุกๆ 3-4 เดือนเนี่ยหรือ6เดือนเนี่ยมันจะเปลี่ยนใหม่หมดละเซลล์เดิมจะตายไปเซลล์ใหม่ก็จะก๊อปปี้ขึ้นมาเหมือนเดิมเป๊ะแล้วมันเซลล์เดียวกันไหมเนี่ยมันไม่ใช่เซลล์เดียวกันไงแต่ว่ามันเป็นเซลล์ผนังลำไส้ไหมใช่อยู่แต่มันไม่ใช่อันเดียวกันมันก็จะอธิบายได้อย่างนี้แหละนะ ม ัน ไม่ใช่อันเดิมอ่ะเจ้าค่ะ มันไม่ใช่เดิมจิตนี่ก็เหมือนกันแล้วก็เกิดดับๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็มีความสั่งสมด้วยทำให้เป็นผู้ที่รับกรรมทำให้เป็นผู้ที่สร้างกรรมทำให้มีการวนเวียนไปไม่จบไม่สิ้นแต่ยังเซลล์ร่างกายของเราเนี่ยนะมันยังมีจำนวนรอบคือในทางแพทย์เขาจะสามารถหาจำนวนรอบได้ว่าเซลล์หนึ่งจะก๊อปปี้ตัวเองได้กี่ครั้งอาจจะสัก50ครั้งมีอายุครั้งละ2ปีอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะคร่าวๆได้ว่าคนนี้จะมีอายุประมาณเท่าไหร่แต่ทีนี้จิตเนี่ยมันเกิดดับไปเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันมาตลอดกาลแต่มันไม่มีการที่จะหยุดได้เลยถ้าเหตุแห่งการที่จิตนั้นจะไปเกิดยังมีอยู่มันจะไม่หยุดเลยมันก็จะไปเรื่อยๆอย่างนี้และจิตดับตอนไหนนี่เป็นคำถามของคุณพิมลแล้วก็ดับตอนที่เหตุแห่งการเกิดของมันเนี่ยมันดับไปเหตุการเกิดของมันดับไปปุ๊บมันก็ดับไปเอ๊ะแต่ทำไมเราไม่รู้สึกว่ามันดับไปตอนไหนเพราะว่ามันเหมือนกับเวลาตาของเราเนี่ยนะดูภาพใช่ไหมแล้วในขณะที่เราหลับตาเนี่ยแสงมันดับไปพอดีนั่นคือเราจะเห็นภาพต่างๆข้างนอกได้นะมันต้องมีแสงสว่างถูกไหมทีนี้ในขณะที่เรามันก็จะมีจังหวะที่เรากระพริบตาจังหวะที่เราหันไปมองทางอื่นในจังหวะที่เรากระพริบตาหรือว่าหันไปมองทางอื่นสิ่งที่เราไม่ได้มองในขณะที่เราหันไปมองทางอื่นหรือสิ่งที่เราไม่ได้มองเพราะว่าเรากระพริบตาอยู่เนี่ยไอ้ช่วงจังหวะที่กระพริบตาเนี่ยแสงมันไม่ได้เข้ามาในตาเรานะถูกไหมแต่ว่าช่วงนั้นคุณจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามีแหล่งกําเนิดแสงอย่างอื่นอยู่หรือว่าวัตถุนั้นไม่ได้หายไปวัตถุนั้นยังอยู่ที่ตรงนั้นเราจะรู้ไม่ได้เลยแต่ว่าเราลืมตามาอีกทีมันยังอยู่ฮะในจังหวะที่เราหลับตาไปเนี่ยมันอาจจะไม่อยู่ก็ได้นะมันอาจจะหายไปแวบหนึ่งแต่ว่าเราไม่เห็นเพราะว่าเราหลับตาอยู่ในช่วงแบบเนี้ยอันนี้เป็นลักษณะของการที่เกิดดับแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นขาดตอนเป็นช่วงๆอะไรอย่างนี้เราจะไม่รู้สึกอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้แหละนี่คือลักษณะของสังสารวัฏที่มันวนไปวนมา เจ้าค่ะและด้วยเหตุนี้เองก็เลยทำให้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงเมตตาที่จะคิดค้นหรือว่าตรัสรู้ได้ว่าเราสามารถที่จะออกจากวังวนที่เป็นสังสารวัฏนี้ได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่ได้พระองค์ได้ชี้แนะไว้ก็คือมรรคแปดถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่เจ้าค่ะมาตอบคำถามของคุณพิมลตรงจุดนี้นิดหนึ่งว่าจิตที่เป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงแต่คำว่าอนิจจังไม่เที่ยงเนี่ยหมายความว่ามันมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นกระแสไฟฟ้าในกระแสไฟฟ้าที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าเราวัดได้เราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เนี่ยเหตุของมันก็คือว่าถ้ามีสนามแม่เหล็กตัดกันกับขดลวดนี่เป็นเหตุของมันนะมันก็จะมีอิเล็กตรอนมันวิ่งนี่คือลักษณะของกระแสไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเหตุเกิดของจิตเนี่ยคือวิญญาณเนี่ยมันมีอะไรเป็นแดนเกิดแล้วมันมีสังขารแต่ถ้ามีสังขารการปรุงแต่งเป็นอาหารของจิตนั้นจะเกิดขึ้นทันทีแต่สังขารการปรุงแต่งที่เป็นอาหารของจิตมันดับไปจิตนั้นก็จะดับไปทันทีนั่นคือแสดงถึงความที่มันไม่เที่ยงแล้วมันจะเกิดมันจะดับมันก็อยู่ที่เหตุคือสังขารตรงนั้นว่ามีอะไรที่มันไปก้าวลงได้ไหมมีอะไรที่มันจะเป็นอาหารของจิตได้หรือไม่ถ้ามันไม่มีมันก็จะดับไปมันดับไปแล้วมันจะเกิดขึ้นได้อีกไหมมันต้องเกิดขึ้นได้แน่ถ้าผมว่าเชื้อแห่งการเกิดมันยังมีอยู่เชื้อแห่งการเกิดคืออะไรก็สังขารนั่นแหละแล้วมันก็จะไปก้าวลงสิ่งนี้ก้าวลงสิ่งอื่นมันก็จะเกิดดับๆไปแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นมันเป็นดวงแบบที่หลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่มันจะเป็นหลอดอย่างนั้นแต่ว่าเราเห็นมันต่อเนื่องเหมือนกระแสน้ําเหมือนกระแสไฟฟ้าที่มันต่อเนื่องมาแต่มันเป็นอย่างนั้นนะความดับความเกิดของมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ทีนี้ในคําถามที่บอกว่าจิตที่หลังตายเนี่ยจะไปไหนได้บ้างในสังสารวัฏนี้ไปได้ทุกที่เลยอยู่ที่เหตุของจิตที่จะไปก้าวลงนั้นมีเหตุมาเป็นแบบไหนถ้าสังขารที่ทำให้ เป็นเหตุให้จิตเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสังขารชนิดที่เป็นไปเพื่อทําให้เกิดภพที่ละเอียดเนี่ยเช่นรูปภพเป็นต้นจิตนั้นก็จะไปก้าวลงในภพแบบนั้นนะรูปภพเนี่ยก็คือหมายถึงคนที่ได้สมาธิขั้นสูงเป็นขั้นอรูปปัจฉาอย่างเงี้ยนะขั้นอรูปปุ๊บเนี่ยเขาก็จิตแบบมีอาหารที่ละเอียดแบบนี้ก็จะไปได้ภพที่ละเอียดแบบนั้นหลังตายไปก็จะไปได้กายแบบนั้นแต่ถ้าอยู่ในลักษณะของรูปภพแต่ถ้ามีอาหารแบบเป็นรูปภพเป็นสมาธิที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามแต่ยังมีรูปกายอยู่ก็จะไปเป็นพรหมคือเป็นรูปภพอันนี้ก็เป็นพรหมอยู่อีกเหมือนกันก็ละเอียดแบบนั้นอีกเหมือนกันแต่ถ้ายังเป็นกามอยู่ยังมีความอยากเป็นอาหารเป็นสังขารชนิดที่เกี่ยวข้องด้วยกามอยู่มันก็จะอยู่ในกามภพซึ่งถ้าเกี่ยวข้องด้วยกามอยู่ในกามภพแล้วยังมีกุศลธรรมและเช่นมีศีลมีการให้ทานพวกนี้ก็จะเป็นสวรรค์เป็นเทวดา6ชั้นนะหรือถ้ามีสุขบ้างทุกบ้างคล้ายๆกันไปก็เป็นมนุษย์หรือถ้ามีอกุศลธรรมมากกว่ามีกามภพแล้วก็เป็นอกุศลธรรมมากกว่าด้วยก็จะเป็นพวกกำเนิดเดรัจฉานเปรตอสุรกายหรือว่าสัตว์นรกพวกนั้นก็คืออยู่ในสังสารวัฏนี้นั่นเองคุณใจ เจ้าค่ะ แล้วขณะที่เราวนไปวนมาจิตเกิดดับไปตามเหตุตามปัจจัยนะเข้าไปอยู่ในภพนั้นแล้วก็ยังมีภพย่อยๆไปอีกในภพย่อยๆนั้นก็จะมีการเกิดดับของจิตที่บางทีเราก็ไม่เห็นที่เราไม่เห็นเพราะว่าอวิชชามันบังอยู่ทําให้เราไม่เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงพยายามที่จะอธิบายให้ฟังว่าเฮ้ยจิตนี่เป็นอนิจจังนะจิตนี่เป็นอนัตตานะจิตเนี่ยเป็นของเกิดดับนะที่เราเห็นมันเป็นธรรมชาติเหมือนๆกันมันไม่ใช่อย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเราเห็นมันเป็นธรรมชาติต่อเนื่องกันมาเนี่ยทำให้เราเข้าใจผิดเราจึงจะต้องเห็นธรรมชาตินี้เป็นลักษณะที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอันนี้คือความเข้าใจถูก อืมเจ้าค่ะ เพราะว่าไม่ว่าจะไปอยู่ในภพไหนตั้งแต่สูงสุดเป็นพรหมต่ำสุดเป็นสัตว์นรกเนี่ยก็ยังจะไม่หลุดพ้นออกไปจากการเกิดการดับยังไม่หลุดพ้นออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังถูกล็อกอยู่ในสังสารวัฏนี้แต่ตรงนี้แหละจึงเป็นเหตุที่ทําให้อย่างที่คุณเดินใจว่าเราจะต้องมาทําความเข้าใจในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาจิตเป็นอนัตตานะมันอนัตตาตรงไหนอ่ะไม่ได้เห็นมันดับไม่ได้เห็นมันเกิดเลยมันเป็นอนัตตาตรงที่มันมีเหตุมันอาศัยเหตุมันจึงเกิดขึ้นได้เหตุของมันคือสังขารคือนามรูปพวกนี้เป็นเหตุให้เกิดวิญญาณเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําความเข้าใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้อย่างดีตรงนี้แหละคุณเดินใจที่บอกว่าเป็นวิธีการเตรียมตัวก่อนการตาย เจ้าค่ะ จริงๆแล้วเราไม่ได้ตายแบบร่างกายตายไม่หายใจอันนั้นมันครั้งเดียวในภพนี้ถูกไหม เจ้าค่ะ แต่เอาแค่ว่าเรานอนคืนนี้เนี่ยแล้วเราตื่นขึ้นมาวันพรุ่งนี้เนี่ยมันเหมือนตายแล้วนะ อืมเจ้าค่ะ ตายแล้วก็เกิดมาใหม่หรือว่าความที่ร่างกายของเราเป็นเด็กตอนนี้ร่างกายเราเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่แล้วเอาเราตายจากภพย่อยๆของความเป็นเด็กตรงนั้นแล้วนะมาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยหรือว่าเราทํางานที่นี้เนี่ยคุณตําแหน่งนี้พอคุณเกษียณอายุออกมาหรือว่าคุณเปลี่ยนงานเลื่อนขั้นหรือว่าเลื่อนตําแหน่งไปทํางานที่อื่นคุณก็ตายจากสภาวะความเป็นอย่างนั้นละไปเกิดในสภาวะใหม่เกิดขึ้นต่อไป เจ้าค่ะ แต่ซึ่งการที่เรามีอยู่เป็นอยู่เกิดตายเปลี่ยนแปลงเนี่ยนี่คือความตายที่แฝงอยู่ในความตายจริงๆที่เราจะไปเจอครั้งสุดท้ายตรงนั้นนะคือหมายความว่าร่างกายนี้จะแตกดับไปน ะ แต่ในระหว่างก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยมันมีความตายที่ซ่อนอยู่ตลอดเวลาเซลล์ของเราเนี่ยมันตายอยู่ทุกวินาทีอยู่ละเล็บเรางอกอยู่ทุกวันผมเราก็งอกอยู่ทุกวันแต่ตรงนี้มันบ่งบอกถึงความที่เซลล์เรามีการตายเพราะฉะนั้นในขณะที่เราจะตายจริงๆเนี่ยมันมีการตายแฝงอยู่ซ่อนอยู่ตลอดเวลาทําให้เราเนี่ยจะต้องตั้งสติเอาไว้ให้ดีเพราะว่าความตายที่มันแฝงอยู่เนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าความตายที่จะมาได้ทุกเมื่อเลยดังนั้นเราจึงต้องมีการทําความเข้าใจในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาทรงจิตไว้ให้อยู่ในแนวทางธรรมะถึงแม้บางทีเราจะทําให้กําจัดความตายยังไม่ได้แต่อย่างน้อยมันก็ยังไปที่ดีหรือถ้าเราทําได้ดีมากขึ้นแต่เราเข้าใจความตายได้อย่างถูกต้องทําตามเหตุให้มันได้อย่างดีเนี่ยบางทีเราทําความตายนี้ให้สิ้นไปได้เลยให้จบไปได้เลยคือหมายความว่าการตายในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนะก็คือบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยสามารถทําได้ เจ้าค่ะ สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งเป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมรัปรุณได้เมตตาที่จะสักการะหรือว่าสนทนาพูดคุยชี้แจงให้ท่านทันตแพทย์หญิงพิมลเมธนาวินได้รับทราบในเช้าวันนี้รวมทั้งท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะพลอยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของจิตและการวางจิตต่างๆการเกิดดับอะไรต่างๆได้อย่างแจ่มกระจ่างแล้วนะคะคำถามต่อไปเป็นคำถามของคุณณัฐเจตสุบรรณรัตน์นะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ ได้ถามมาบอกว่าการซื้อเบียร์ที่สกัดแอลกอฮอล์ออกไปแล้วก็คือว่าเป็นเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยหรือแอลกอฮอล์ฟรีเนี่ยถือเป็นการผิดศีลหรือไม่ เพราะมีเจตนาอยากจะดื่มเบียร์แต่ไม่อยากให้มึนเมาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแถมท้ายเช้าวันเสาร์นี้สักนิดนึงเจ้าค่ะ โอเค นิมนต์เจ้าค่ะ เรามาที่สิกขาบทก่อนนะคุณสนใจไหมคำถามนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างจะทริกกี้มากเอาตัวบทก่อนคำที่พระพุทธเจ้าบอกก็คือว่าเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือของหมักดองแต่ที่มันจะทำให้เกิดความประมาทความประมาทเนี่ยคุณสนใจมาจากของมึนเมาด้วยนี่ก็อันหนึ่งแต่แล้วเวลาดื่มเหล้าเนี่ยคือบางคนก็ไม่ได้ติดในรสสุรานะแต่ว่าติดในบรรยากาศของการดื่มลักษณะอย่างคุณณัฐเจตเนี่ยมาบอกถึงก็อยากดื่มอ่ะแต่ว่าไม่อยากเมาไม่เมานะแต่อยากดื่มอันนี้แล้วในวงเล่ามันมีอะไรเราต้องถามกันก่อนในวงเล่าก็จะมีคำด่าคำว่าพูดล้อเล่นพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้ออันนี้มันมีในวงเล่าแน่นอนถ้าเรายังแบบว่ามีความพอใจในสิ่งนั้นไอ้ความพอใจนี้มันไม่ดีมันจะทำให้เราเกิดความประมาทได้อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงของมึนเมาเลยนะ เจ้าค่ะ มันไม่ดีเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าผิดศีลหรือไม่มันก็จะพอเลี่ยงบาลีกันไปได้แต ่ ถ้าถามว่าเป็นอกุศลธรรมหรือไม่อันนี้ตอบได้แน่นอนว่าใช่มันเป็นอกุศลธรรมเพราะว่าสิ่งที่เป็นกุศลธรรมก็คือการรู้ประมาณในการบริโภคการที่อยู่ง่ายกินง่ายพวกนี้จะเป็นกุศลธรรมแต่ถ้าเราจะต้องอยู่ยากต้องแบบนี้นะต้องไม่เอาแบบนั้นอันนี้มันก็จะเริ่มเป็นอกุศลธรรมขึ้นมาแล้วก็การที่เรายินดีพอใจในรสชาติสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้ยังเป็นเรื่องของกามยังเป็นเรื่องของกามซึ่งเป็นอกุศลธรรมแน่นอนแต ่ ถ้าแ บ บว่าเรามายินดีในสิ่งที่ละเอียดประณีตขึ้นไปนั่นคือเรื่องของสมาธิเรื่องของสามัญญผลแบบใดๆปัญญาหรือแม้แต่ศีลก็ตามอันนี้เป็นคุณวิเศษอันหนึ่งนะที่ถ้าเรามีแล้วเนี่ยมันจะมีความดีใจความเบาใจความไม่ร้อนใจไม่ต้องมีความกังวลใจว่าเอ๊ะมันจะผิดหรือเปล่าแต่ฉันทำแบบนี้เพราะว่าเราไม่ได้ทำให้มันเลี่ยงว่ามันจะผิดเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ยังมีสิ่งที่เป็นอกุศลแฝงอยู่บ้างแต่ว่าถ้าดูตามตัวบทแล้วก็อาจจะไม่ผิดก็ได้ถ้าวิเคราะห์แต่อยู่ที่ว่านักวิเคราะห์นักวินัยทอนเขาจะวิเคราะห์ตีความยังไงจะให้ผิดก็ได้จะไม่ให้ผิดก็ได้แต่สิ่งที่เราควรจะทำก็คือให้เหนือไปจากการที่จะมีสิ่งอะไรมาควบคุมในใจของเราเหนือจากสิ่งที่มันจะเป็นเรื่องโลกมันยังควบคุมอยู่นั่นก็คือให้ลักษณะเหนือโลกเป็นโลกุตระธรรมไปอันนั้นจะดีมากขึ้น เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกได้เมตตาที่จะสักการะและก็ตอบประเด็นปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาก็คือท่านแพทย์หญิงพิมลเมธนาวินแล้วก็แถมด้วยของคำถามของคุณณัฐเจตสุบรรณรัตน์นะคะดิฉันก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรับฟังวันนี้คงจะเกิดความรู้ในธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เห็นแนวทางที่เราจะดำเนินชีวิตไปได้อย่างดีที่สุดแล้วนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหอยโศกในเช้าวันเสาร์เพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ค่ะตอนตี 5เหมือนเคยนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ